الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا إله إلا الله وحده ولا نزير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى وبارك وسلم تسليما كثيرا. بلغ العلا بكمالي كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أي فرش بزير قدمة عرش معلى جار بك شيخاك درت طري هرى اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اسرار کماہی زلبِ لالِ تو ظاہر حبیبہ انوار الہی زجبینِ تو ہوئیدا اللہم صلی علی محمد وعلا آلی وصحابی وبارک وسلم. بر مقطع اوراق عبد نام تو تاریخ بر مطلع دیوان ازل اسم تو تغرا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. یاد تو بود مونس یونس یاد تو بود مونس یونس بر ماهی ذکر زکریا است خیال تو بشبا اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. شهد لبته چاشنی طینت آدم. حبیبا شور سخن تو نمک خان مسیحا، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. بنابراین بود که عرائض امروزم را به خاطر عزیزان فارسی زبان پیرامون ولادت با سعادت نبی اکرم رسول معظم پیامبر ختمی مرتبت صلوات الله و سلامه علیه به زبان فارسی مطرح کنم. با توجه به اختلالی که در صدا دارم مناسب نبود که من سخنرانی کنم، اما حیفم می آید که در این ایام بزرگ و این روزهای سعید و در این مناسبت‌های بی نظیر سال ساکت و خاموش بنشینم. همانطور که عزیزان میدانند و بارها شنیدند، شأن رسول خدا علیه الصلاة والسلام و مرتبه رفیع ایشان طوری بلند و دامنه کمالات آن حضرت به قدری وسیع است که هیچ سخنور و گویندهی در عالم هستی نمیتواند ادعا بکند که ادناترین شمعی از اوصاف آن حضرت را آن گونه که باید و شاید است بر زبان آورده باشد. ماه ربیع الاول ماهی است که خداوند متعال جل علا شانه این ماه را به این شرف و به این خصوصیت و امتیاز که ماه ولادت با سعادت مسعود ترین با سعادت ترین و برگزیده ترین و بهترین خلائق، اشرف المخلوقات، سرور اشرف مخلوقات جناب نبی عربی فداه امی و ابی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم قرار بگیرد. روزگارهای عالم و ادوار گذشته قبل از به دنیا آمدن این مولود مسعود، روزهای فرخنده و مبارک زیادی را به خود دیده بودند و از همان روز اولی که بنا شد خداوند متعال جل شانه و عز برهانه موجودی را به نام انسان بیافریند و خلق بفرماید. سررشته پیدایش این نوع مخلوق شخصیتی بود که از همان بدو امر به خلعت نبوت و پیامبری سرفراز گردید، آدم علیه السلام. و این سلسله طولانی بعد از آدم علیه السلام تا حضرت مسیح عیسی ابن مریم علیه السلام در تعدادی بسیار زیاد ادامه پیدا کرد. و به این ترتیب نمی توان گفت که دهر و زمانه این عالم هستی روزهای مبارک و خوشی و سعادتمندی را هرگز به خود ندیده است. بلکه به تعبیری که شاید قبلا هم از این حقیر شنیده باشید، در این چمنزار اگر دنیا را ما به باغی و گلستانی و چمنزاری تشبیه کنیم، می توانیم به این گونه تعبیر کنیم که در این چمنستان دهر و زمان نسیم‌های جانفزای زیادی وزیده است. و چه بسا دست کاردان ازل، دست قدرتی که در این عالم متصرف است، و شان عظیم و شانش را آیه کل یوم هو فی شان بیان می فرماید، نه تنها یک بار بلکه بارها بزم این عالم را چنان سر و سامان داده است و چنان مزین فرموده است و چنان نورانی و منور ساخته است که حتی چشم بینندگان در مقابل نورانیتش خیرگی کرده اند، نتوانستند درست اون نور را نگاه کنند. ولادت حضرت نوح علیه السلام، ولادت حضرت ابراهیم علیه السلام، ولادت حضرت موسی کلیم علیه السلام، ولادت حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام و به همین نحو به دنیا آمدن پیامبران الهی، همه اینها در روزها و فرصتها و ساعات و لحظاتی که از این دور و زمان گذشته به وقوع پیوستند، زمانهای بسیار مسعود و با سعادت و مبارکی بودند. ولی ربیع المولود، ماه ربیع الاول، عام الفیل، یعنی سالی که لشکر فیل سوار ابرهه با اراده پلید انهدام کعبه مشرفه از یمن راه سپار مکه معظمه شد و حدود 3 میل و خورده فاصله مانده بود که به کعبه مشرفه برسند و تصمیم خود را جامعه عمل بپوشانند، که ناگاه قهر خدا، عذاب خدا، نیروی غیبی الهی از پشت پرده ظاهر شد و به رنگ پرندگان ابابیل، سنگهایی که به تعبیر علمی امروز این سنگریزه ها را مافوق بمهای هسته‌ای میتوان تشبیه کرد، بر سر این لشکر فرود آوردند و همه را نابود ساختند. بعد از این حادثه عظیم در دنیا، تحول عظیمتر از این که اون تحول جریان اصحاب الفیل در واقع مژده‌ای و نمونه‌ای و یک اطلاعیه‌ای بود از اینکه پشت سر این حادثه عجیب، عجیبترین و شگفتی آورترین حادثه روی زمین در شرف به وقوع پیوستن است که تا به حال چشم عالمیان نظیرش را ندیده است و تا قیام قیامت نظیر آن دیده نخواهد شد. و این از معجزه های رسول خدا صلی الله علیه و سلم، یک معجزه بود که فیل سواران را که در شرف ولادت رسول اکرم علیه السلام میخواستند بر کعبه خانه خدا حمله آور شوند، خداوند متعال اینها را نابود ساخت. بنابراین عرض کردم که این ولادت از جهت اولین حادثه در نوعیت خود به معنی کلیش نبوده است. پیامبران بزرگی پیش از آن حضرت به دنیا آمدند، اما وقتی به قرآن برمیگردیم، وقتی که به احادیث نبوی نظر می اندازیم، وقتی به جریانات تاریخی توجه می کنیم، وقتی اسفار تورات را مطالعه می کنیم، وقتی که جزوات انجیل را ورق گردانی می کنیم، به این نتیجه می رسیم که این همه جدت ترازی ها و این همه تدارکات و این همه تشریفات پیش از مولود مسعود ربیع الاول در واقع پیش خیمه و پیشواز، پیش لفظ و مقدمة الجیش جناب رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم بودند. حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام با آن همه اولوالعزمی و بزرگواریش که پدر پیامبران لقب اوست و در قرآن عظیم با امتیاز خاصی از او نام برده شده است، وقتی ساختمان کعبه مشرفه را به تکمیل میرساند و تمام میکند، دست دعا به درگاه خداوند متعال برمی دارد که ربنا و بعث فیهم رسولا من انفسهم، پروردگارا به دستور تو مدرسه بنا شد، اما این مدرسه نیاز به معلم کاملی دارد، همان گونه که مدرسه بی نظیر و بی همتاست، معلمی در خور این مدرسه لازم است که در نوع خودش بی نظیر و بی همتا باشد. پروردگارا مسجد بنا شد، اما این مسجد امامی می خواهد، پیش نمازی می خواهد، و مقتدیان این مسجد امام جماعتی می خواهند که همانند خود این مسجد که در نوع خود بی نظیر است، بی نظیر و بی همتا و بی مانند باشد. پروردگارا در میان این مردم، در میان کسانی که خانه تو به دستور تو بنا شد، پیغمبری را مبعوث بفرما، پیغمبری را به وجود بیار که از خود این مردم باشد، درد آشنای این ملت باشد، با رسم و رسوم و با کلیه حالات و نشیب فرازهای زندگی این مردم آگاه باشد، و به زبان خود اونها با اینها حرف بزند و سخن بگوید. یتلو علیهم آیاتک، پیغمبری که آیات تو را برای این مردم بخواند تلاوت کند. و یزکیهم، پیغمبری که مردم آلوده این منطقه را که عقایدشان اعتقاداتشان با آلودگی های مشرکانه و عقاید شرکیه آلوده شده است، اخلاقشان آلوده شده است، اعمالشان آلوده است، رفتار و کردارشان آلوده است، آنها را از همه این آلودگی ها پاک سازد و از میان انسانهای حیوان صفت، از میان انسانهایی که به شهادت تاریخ تشبیه کردن اونها با درندگان و حیوانات شایسته تر بود تا اینکه با انسانها تشبیه بشوند، از پیغمبری بفرست در میان اینها که از میان این گونه افراد درنده صفت، حیوان صفت، انسانهایی که اعتقادشان نجس، اعمال و اطوار، اقوال، کردار، رفتار، اخلاق، تمام ابعاد زندگیشان زبون و ناپاک است، اینها را پاک پیراسته و تزکیه کرده از میانشان انسانهایی وارسته و انسانهایی که تا قیامت برای جهان بشریت رهنمایان و امامانی باشند که همچنان که استادشان بی مانند و بی مثال بوده، خود آنها هم شاگردانش هم بی مانند و بی مثال بار بیایند. این دعای حضرت ابراهیم علیه السلام بود. رسول اکرم علیه السلام فرمودند که انا دعوت ابی ابراهیم، من همان دعای پدرم ابراهیمم آمده ام. این من که شما میبینید ای مردم مکه، من در واقع همان دعای ابراهیمم. به تعبیر دیگر دعای ابراهیم منم. اون کسی که ابراهیم علیه السلام از خدا خواسته بود، اینک منم آمده ام، خدا مرا برای شما فرستاده است. و به شهادت تاریخ این امر مسلم است که پیامبر بزرگوار اسلام در مدت بسیار کوتاهی در مدتی که از 23 سال بیش نبود در جزیره نمای عرب در سرزمین حجاز بالاخص در مکه و مدینه در میان مردمی که آنچنانی بودند انسانهایی را برای جامعه انسانی و اسلامی تربیت فرموده، تحویل جهان بشریت داد که تا امروز و تا قیام قیامت دنیا از آوردن نظیر و مانند ادناترین اون شخصیت هایی که در مکتب رسول خدا صلی الله علیه و سلم درس آدمیت و انسانیت را آموخته بودند، عاجز است که مثال آنها را پیش کند و بیاورد. از دم سیراب آن امی لقاب لال رست در ریگ و صحرا میگوید که برکات انفاس مطهره و پاک رسول خدا علیه السلام، پیامبری که خداوند به او لقب نبی امی عطا فرموده، در این حال که امی بود و مصداق قول شاعر که نگار من که به مکتب نرفت خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. پیغمبری که خداوند می فرماید ما كنت تتلو ما كنت من قبله تتلو من كتاب ولا تخطه بيمينك، قبل از اینکه ما خلعت رسالت را بر تن پاک تو بپوشانیم نه نوشته ای را می توانستی قرائت کنی و بخوانی و نه قدرت نوشتن یک جمله یک حرف را داشت. و ما عمدن این کار کردیم تا باطل پرستان، تا غلط اندیشان، تا گمراهان در شک نیفتند و گمان نبرند که این پیغمبر تحصیل کرده است، دانشگاه رفته است، مدرسه رفته است و آنچرا که طرح می کند، طرحهایی که می دهد، مسائلی که بر ما عرضه می دارد، اینها نتیجه اون سواد، علم و دانش درس گرفته از مدرسه و دانشگاه و از استادهای دنیوی است. به خاطر برطرف کردن این شک و شبهه ما در این حال که تو امی بودی، یعنی از سواد کوچکترین بهره ای را نگرفته بودی، از خواندن و نوشتن یک کلمه و یک حرف را هم بلد نبودی، با وجود این ما ترا به منصب نبوت و رسالت سرفراز نمودیم تا حقانیت رسالت، تا معجزه بودن کلامی که با زبان مبارک در میان مردم ایراد می فرمایی بیان می فرمایید، معجزه بودنش، از جانب خداوند بودنش برای همگان ثابت و مسجل باشد و فکر نکنند که کسی این را درس داده است و همه بدانند که اگر این فرد استادی دارد، معلمی دارد، آموزندهی دارد، آن فقط خداوند احکم الحاکمین جل علا شانه است. بلغنونا من كماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بقول الشاعر: أمي وغويا بزبان با زبان فصیح از الف آدم و میم مسیح. پیغمبری که به مدرسه ای نرفت و چیزی نیاموخت، اما خداوند کتابی چنان با عظمت به او داد و چنان قدرت سخنوری و چنان عظمت کلام به او مرحمت فرمود که در مقابل عظمت سخنان او مردم دنیا عظمت بزرگی انجیل و تورات را که حتی کتابهای آسمانی بودند فراموش کردند. اما با این همه که امی بود، با این که امی بود، شاگردانی که در مکتب او تربیت شده بودند، شاگردان رده اولش که مستقیما از مکتب او فیض یافتند، تحصیل کردند، درس گرفتند، هر نفرشان در جای خود پیشوا و امام و مجتهد و مرجع تقلید بزرگی است که بعد از اونها تا قیام قیامت چشم عالم و چشم فلک، آسمان و زمین نظیر و مانند اونها را ندیده است و مشاهده نکرده است. و این است که اقبال میگوید: از دم سیراب آن امی لقب، لاله رس در ریگ و صحرای عرب. از انفاس پاک این شخصیتی که خداوند لقب امی به او عنایت فرموده بود، از انفاس مقدسه او گل و لاله هایی در ریگستان عرب رویید که در دنیا امروز بزرگترین دانشمندان، بزرگترین قدرتمندان، بزرگترین صاحبان تاج و تخت، اونهایی که جذبه ایمان دارند، دلهایشان از حیات ایمانی برخوردار است، از شنیدن نامهای تک تکشان در سراپای وجود خود احساس حلاوت و شوق و رغبت و جذبات ایمان می کنند. نمونه های این شاگردان: ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذوالنورین، علی مرتضی، زبیر بن العوام، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، طلحه بن عبید الله، عبد الرحمن بن عوف و هزاران صحابه دیگر رضوان الله تعالی علیهم اجمعین بودند که پیامبر بزرگوار علیه الصلاه و السلام می فرمایند: اصحابی کالنجوم، به ایه مقتدیتم اهتدیتم. ای مردم، همه صحابه من همانند ستارگان آسمانند. در آسمان دین هر یک از اصحاب و یاران و شاگردان من به منزله ستاره است، نورانی، همانند ستارگان شناخته شده ای که ستاره شناسان سیاره دانان، دانشمندان علوم فلکی برای راهنمایی مسافر در تاریکی شب، چه در لجه های دریاها و چه در دامنه کوه ها و صحراها وقتی مسافرت می کند، راه خود را در تاریکی به وسیله ستاره ای که مربوط به مقصد اوست نشانه می گیرد و مطابق او اگر می رود راه می یابد. پیغمبر می فرماد این صحابه من هر کدام در جای خود به منزله ستاره است که نور افشانی می کند برای مردم دنیا، و به هر کدام از اینها شما اقتدا کردید، به هر کدام از اینها شما پیروی کردید و به نحوه عمل هر یک از اینها شما صحیح عمل کردید، به هدایت رسیده اید، به مقصد رسیده اید، از گمراهی نجات یافته اید. وجود مسعود این آفتاب عالمتاب در مدت کوتاهی چکار کرد؟ جهان را، دنیا را از ستارگان درخشانی که مستقیما از نور افشانی این آفتاب عالمتاب مستنیرند و منورند، نور جذب می کنند، دنیا را روشن کرده اند. ربیع الاول عام الفیل روز دوشنبه به قول عموم اهل تسنن 12 ربیع الاول روزی بود که قبل از بامدادش سیرت نویسان رسول خدا علیه السلام در کتابهای سیرت نوشتند که قبل از اینکه رسول خدا علیه السلام از عالم امکان قدم مقدسش را به این عالم کون بگذارد، یک دفعه کسرا شاه ایران به حیرت افتاد که یک دفعه 14 کنگره، 14 تاقچه و کنگره کاخش خود به خود بر اثر یک لرزه معمولی سقوط کردند، به زمین افتادند. آتشکده مردم مجوس ایران زمین در آن زمان که سابقه 1000 شعله‌ور بودن و روشن بودن را داشت که نمی گذاشتند عبادت گزاران این معبود به نام آتش، پیروان آتش، پرستاران آتش، آتش پرستان نمی گذاشتند برای لحظه خاموش بشود، خدایشان از بین برود. این را همواره نسلن بعد نسلن تا 1000 روشن نگه داشته بودند و سابقه خاموشی نداشت. تا به حال یک دفعه در اون شب اینها به حیرت افتادند که آتش این آتشکده فرو نشست و آتش با اون همه شعله‌وری که داشت یک دفعه خاموش شد. دریاچه معروف شهر مشهور امروزی ساوه در نزدیکی تهران، آب این دریاچه که ادعی این را مقدس می دانستند و می پرستیدند آنن و بدون مقدمه خشک شد. و علائم گوناگونی به ظهور پیوست. که حضرت بصیری می فرماید و بات ایمان و کسرا و هو منصد اون کشمل اصحاب کسرا غیر ملتئمی. اون شب ایوان کسرا کنگره هایش را از دست داد و دیوار محکمش شگاف ها برداشت، همانند لشکر کسرا که بعد از بعثت رسول خدا علیه السلام بر اثر شهامت و شجاعت راد مردان اسلام و دلیر مردان مکتب رسول خدا صلی الله علیه و سلم چنان در میادین نبرد تارمار و پراگنده شد که تا دیگر نتوانست پراگندگی خود را از بین ببرد و خود را دوباره منسجم کند. و صابت انغازت بحیرتها، مردم شهر ساوه پریشان شدند که دریاچهشان خشک شد. والجن تهتف والانوار ساطعه والحق يظهر من معنى ومن كلمه. از سوی جنها به صورت هاتفان غیبی آوازهایی میدادن که بیانگر این واقعیت بود که پیامبری به دنیا آمده است یا لحظات به دنیا آمدن او نزدیک است. شخصی از مردم عرب در همین لحظات در کنار معبود ساختگی خودش، در کنار بتی که خودشان درست کرده بودند به نام معبود و اسمش را زمار گذاشته بودند، در کنار این بت را پرستش می کرد. یک دفعه صدای عجیبی که صدای بی سابقهی که از بت بی جان مرسوم نبود، معهود نبود که بتی به سخن در بیاد، یک دفعه آواز این بت این پرستش کننده خود را به خود جلب کرد، متوجه ساخت. وقتی توجه می کند از سوی این بت این آواز می آید و به این شخصی که تا به حال در ورطه شرک در منجلاب کفر گرفتار است میگوید، خطابش میکند که من پرستش نکن، از این عمل دست بردار، روزگار این کار خلاف دیگه سفری شده است، برو و به مردم و به تمام قبیله های اطراف خود بگو كل القبائل من سليم كلها اودى زمار و عاش اهل المسجد اودى زمار و كان يعبد مدتا قبل الكتاب الى النبي محمد صلى الله عليه و آله و صحبه و سلم. برو به تمام قبیله های بنی سلیم بگو این خبر را برسان که زمار، بت زمار دیگر از این به بعد تباه و نابود شد، بت ها همگی از بین خواهند رفت و صاحبان مسجد ها و ارباب مساجد، عمار مساجد، اونهایی که در مسجدها به بارگاه خداوند یکتا جبین سایی می کنند و سرها را به سجده می اندازند، اونها برای همیشه زندگی جاودانه را کسب کردند. از این به بعد بتخانه شایسته پرستش نیست، بتخانه شایسته آن نیست که انسانی به عنوان عبادت در اونجا قدم بگذارد. پیامبر بزرگوار مبعوث خواهد شد که همه بت‌ها را نابود خواهد کرد و در روی زمین مساجد، ساختمان‌های مسجدها سربلند خواهند شد و بندگان خدا به منظور عبادت خدای یکتایشان در مساجد حضور پیدا می‌کنند. او دا زمار و کان یعبد مدتا، زمار با اینکه مدت‌های درازی معبود شماها بود و پرستش می‌شد، شما توافش می‌کردید، سجده‌اش می‌کردید، اما بدانید که دیگر زمار وجود ندارد و زمار خلاق شد. و زمان عزت و احترام و عبادت زمار زمانی بود که جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هنوز تشریف نیاورده بود. این صدا صدای بت نبود، در واقع به تعبیر امام بوسهری رحمت الله علیه، جنات آگاه و جنهای مؤمن بودند که در بتخانه ها هم می رفتن تبلیغ می کردن به این صورت. والجن تهتف والانوار ساطعه، جنها آواز می دادن از هر طرف و انوار روشنایی ها نورهای گوناگون ساطع می شد و در عالم ظاهر می شد و نشانهای یک انقلاب عظیم در تمام دنیا در موقع ولادت رسول خدا علیه السلام و همچنین در موقع بعثت رسول خدا صلی الله علیه وسلم ظاهر می شد که توجه مردم را به خود جلب می کردند و مردم کنجکاو می شدند که علت ظاهر شدن این نشانی خاص چیست، تا به این نتیجه می رسیدند که یک مولود خاصی، مولود نابغه‌ای در شهر مکه به دنیا آمده است. در کتب سیرت داریم که در همون شب ولادت رسول خدا صلی الله علیه و سلم عبدالمطلب در مسجد الحرام و در کعبه در کنار بت‌هایی بود که هنوز اونجا بودند، یک دفعه بت‌ها را دید که سرنگون شدند، افتادند بر روی زمین، تعجب کرد از این حالت. و در همین حال کنیزی از کنیزانش آمد و به وی خبر داد که فرزند متوفایت عبدالله دارای که همسرش حضرت آمنه در انتظار فرزندی بود، ایشان یک مولود با سعادتی را، پسری را، فرزندی را به دنیا آورده است. کتاب ها نوشتند که رسول خدا صلی الله علیه وسلم در حالی که به دنیا آمد، وقتی که از شکم مادر به زمین افتاد، جبین اقدسش را بر خاک نیاز برای سجده پروردگار به زمین انداخت و یک انگشت را برداشت و اشهد ان لا اله الا الله بر زبان مبارک جاری. این هم از معجزه های رسول خدا علیه السلام. و صدها خوارق، معجزات و حالات عجیبی که از نابغه بودن این مولود مسعود خبر می دادن به دنیا و اهل دنیا و عالمیان در اون هنگام به وقوع پیوست. بنابراین ماه ربیع الاول در هر سال که یک بار تکرار می شود برای ملت اسلام یاد آور این خاطره عظیم است که پیامبر بزرگوار اسلام، پیغمبری که دعای حضرت ابراهیم و نتیجه خوابی که مادرش دیده بود و بشارت حضرت عیسی علیه السلام بود، و در واقع عرض کردم که تمام انبیا گویی که به این خاطر آمده بودند تا زمینه را برای آمد رسول خدا علیه السلام فراهم کنند در دنیا. عیسی علیه السلام به قوم خود فرمودند مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد، ای مردم من آمدم، پیامبر خدا هستم به سوی شما، و در این حال به شما خوشخبری میدهم که بعد از من پیغمبری خواهد آمد که نام مبارکش احمد صلی الله علیه وسلم خواهد. بنابراین این مناسبت با برکت را من به همه شما و به خصوص به تمام اون کسانی که در راه تحقق بخشیدن اهداف و منویات و در راه پیگیری اهداف این مولود مسعود قدمی پویاتر و همتی بلندتر را دارند تبریک عرض می کنم. ماه ربیع الاول که پیام آور این شادمانی هاست، پیام آور این خوشی ها برای ملت اسلام است که در این ماه مولود با سعادت و مسعودی به دنیا آمد که دنیا را همان طور که در جمعه قبل اشاره کردم از فرقت به سوی وحدت، از کفر به سوی ایمان، از شرک به سوی توحید، از عادات و اطوار پست و پوچ به سوی صفات حمیده و اخلاق حسنه انسانی و از همه نقص و عیبها در آورد انسانیت را و به سوی کمالات و ارزشهای پرارج انسانی راهنمایی فرمود. وظیفه ماست که نه تنها به بیان این مقدار اکتفا بکنیم که در این ماه چون این شخصیت با عظمتی به دنیا آمد و ولادت با سعادتش رخ داد، در اسلام ما فلسفه صرفاً به عنوان جشن تولد نداریم، هدف اصلی و غرض اهم از این جشن، از این خوشی، از این موقعیت تداعی دستورات، فرمانها، گفته ها، اعمال، کردارها، عملکرد این مولود مسئول است که در طول زندگی خود، در مدت زندگی خود با چه نحوه زندگی ایام زندگی را سفری فرمودند و به ما چه رهنمودهایی را ارائه فرمودند، چه تکالیف و وظایفی را برای ما مشخص فرمودند. اگر ما توانستیم اون اهداف را که رسول خدا علیه السلام پیگیری می فرمود، اون مقاصدی را که پیامبر ما علیه السلام به خاطر تحقق بخشیدن اونها فرستاده شده بود، اون احکامی را که وجود نازنین این پیامبر با عظمت حامل آنها بود از طرف خداوند متعال و به خاطر متحقق ساختن آنها بزرگترین رنجها و زحمتها، مشقتها را بر خود و بهترین دوستانش تحمل فرمود. اگر ما توانستیم اون اهداف را پیگیری و دنبال کنیم و همانطور که قرآن عظیم در آیه‌ای که به عنوان پیش لفظ در اینجا قرائت شد، لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الآخر، کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد، کسی که بیاد خداست و خدا را فراموش نمی کند، برای چنین اشخاص و برای همه شما ای مسلمین در وجود نازنین رسول الله صلی الله علیه و سلم بهترین نمونه و الگوی زندگی موجود است. شما اگر میخواهید انسانانی سفید رو، سرفراز، سربلند و سرخ رو در تمام عالم باشید، در تمام مرحله های زندگی هر قدمی که برمیدارید شما نگاهتان باید بر روش و رفتار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باید دوخته باشد و ببینید که این پیشوای عظیم الشان، این امام انبیا، فخر مرسلان، جناب رسول خدا علیه استحییت و سنا چگونه عمل می کرد در تمام بودهای زندگی خود، در مراسم خوشی، در مراسم غم، در زندگی، در موت، در تمام، در عبادات، در اخلاق، در معاملات، در مغازه ها، در بازار ها، در میان همسایه ها، در تنهایی، در شبها، در روزها، در خوردنها، در نوشیدنها، در ازدواجها و در تمام اعمال زندگی خود، قدم به قدم این پیامبر بزرگوار اگر شما قدم گذاشتید، حقا شما شایسته تقدیر، شایسته قدردانی و تجلیل هستید و شایسته آن هستید که بگویید که ما امتان رسول خدا جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هست. اما اگر فقط زبان ما بگوید ما مسلمانیم و در عمل تیشه بر ریشه اهداف و سنت ها و روش های پیغمبر بزنیم، نه تنها این گونه ادعا ننگی خواهد بود، بلکه هم در دنیا نتیجهش خسارت و سرنگونی و در آخرت جز رسوایی چیزی دیگر برای ما بار نخواهد آورد. نظام مقدس جمهوری اسلامی ما هفته وحدت را چرا عنوان کرده است؟ برای اینکه ما دارای دلهایی باشیم. اگر شکلهای ما مختلف است، اگر زبانهای ما از همدیگر جداست، اگر در رنگ پوست ما اختلاف داریم، امتیاز داریم، اگر در مرزها از هم جدا هستیم، اما در اقرار شهادتین اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله همه ایمان متحد القولیم. شعار همه ایمان، شعار بر حق ایمان، شعار با عظمت و پرسلابت ایمان لا اله الا الله محمد رسول الله است. و این شعار عظیم مفهوم بسیار گسترده و عظیمی دارد که اگر مفهومش وسیع و عظیم نبود علامه اقبال نمی گفت چون می گفت گویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات لا اله را. این لا اله الا الله وقتی ما ادعا می کنیم که ما جز خدا، ای خدا جز تو معبود دیگری را پرستش نمی کنیم و ما اذعان و یقین داریم به این مطلب که مولود مسعود ربیع الاول جناب محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر و فرستاده بر حق تو است و هرچه به ما فرموده است از سوی تو و به دستور تو و فرمان تو بوده است مطابق آن عمل میکنیم. پیغمبر را اسوه خود همانطور که تو فرموده ای نمونه زندگی در تمام ابعاد زندگی قرار می دهیم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، که نمونه هایی از اخلاق رسول خدا علیه السلام را ما ولو مختصر عرض کردم جمعه قبل. ولی امروز ما در حال ولادت با سعادت رسول اکرم علیه السلام را جشن میگیریم که از تلخ کامی برادران و خواهران مسلمان مظلوم در گوشه گوشه دنیا اگر کمترین ذوق مسلمانی داشته باشیم باید کام و گلوی قلوب تک تک من احساس تلخی بکند. چطور ممکن است ما کلمه‌گوی چنین پیغمبری باشیم با عظمت علیه السلام که در موقعی دختر حاتم طائی، حاتم مشهور را که به عنوان اسیر جنگی در زمره اسیران قرار گرفته است از دور ملاحظه می فرماید که سر برهنه است، فورا رداء مبارک خود را، چادر مبارکش را، یعنی به تعبیر من و شما، به محاوره من و شما، پیراهن خود را در می آورد. چون چادر به این معنی نیست که الان ما شما تصور میکنیم شلواری داریم، پیراهنی داریم جدا و چادری هم جدا، لنگی جدا همراه داریم. مراد از ردا و چادر همان چیزی بود که آن حضرت علیه السلام به عنوان پیراهن بر جسم اطهر خود پوشیده بود. وقتی این را برمی داشت، همانطور که انسان پیراهن را از بدن در بیاورد، جامه را، بدنش از قسمت بالا برهنه است، رسول اکرم علیه السلام برهنه بودن جسم اطهر خود را گوارا می فرمایند. اما سرلخت دیدن زنی را که هنوز مشرب به اسلام نشده است، دختر یک کافر مسیحی را، حاتم را در حال سربرهنگی نمیتواند ببیند و تحمل بفرماید. چادر خود را از بدن خود دور میکند و میفرستد تا دختر حاتم سرش را بپوشاند. در یکی از غزوات تعداد اسرا اسیر می شوند. دستبند یک نفر اسیر طوری محکم بسته شده بود که دستهایش درد می کردند و بر اثر این ناراحتی خوابش نمی برد. پیغمبر علیه السلام در پاسی از شب که آهن علی این اسیر را استماع فرمود، به گوش مبارکش شنید، خواب از سرش فرید و تا لحظه ای که مسلمانان متوجه شدند و دسته های اون مرد را باز کردند یا بند را شل کردند و اون آرام گرفت و خوابید، رسول خدا علیه السلام هم تا اون لحظه نخوابید. اما من و شماییم که از یک طرف ادعای مسلمانی داریم، کلمه لا اله الا الله را تکرار می کنیم، ولی بنابر فرمایش خداوند متعال چرا به داد اون مسلمانان ضعیف و ناتوان و مستضعفی که یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك نصيرا؟ پروردگارا، از بس که عرصه این آبادی بر ما تنگ آمده است، ما را از این شهر و قریه ای که اهالی این شهر ستمکار و ظلم پیش هستند، ما را بیرون کن، یا از عالم غیب از سوی خودت برای ما چاره ای بساز. امروز وقتی پیچ رادیو را پیچ می دهیم، جز صدمات سنگین، خبر درد و آه و ناله و زاری زنان و مردان مسلمان در گوشه گوشه دنیا، چیزی دیگر به گوش نمی رسد. چه بدبختی ها و مشقت ها و ظلم های فجیع که زبان انسان با حیا از بازگو کردن آنها شرم دارد، که امروز بر سر مسلمان ها در الجزایر، در کشمیر، حتی در مملکت های به نام مملکت های مسلمان نشین و اسلامی، در مصر، در فلسطین، در چچن، در افغانستان و از همه بدتر و فجیع‌تر و المناکتر در سرزمین بوسنی، بر مسلمانان نمی گذرد، اما من و شما راحت و آسوده نشسته ایم، خبری حتی نداریم از این ماجراها. و اگر در میان من و شما به عنوان مردم عادی این احساس نبود، ای کاش این حکام مرتجع که در این حال این صدای این آه و ناله ها را میشنوند و بر گنجینه ها و خزائن مسلمین پا کوبیده، تاج شاهی و تارک حکمرانی را بر سر نهاده اند، اما انگار نه انگار خبری از این ماجراها دارند. با همه این فجایعی که بر سر مسلمین میگذرد، اونا در این حال در خمار عیاشی و لذت و بیخبری از این همه دردهای مسلمین به سر میبرند. امروز برندگان نام رسول خدا علیه السلام به زبان زیادند، اونهایی که نام آن حضرت را به زبان میبرند، کلمه آن حضرت را میخوانند، به نام مسلمان بر دل و گرده مسلمین و دنیا حکومت میکنند زیادند، اما کسانی که اهداف رسول الله صلی الله علیه وسلم دنبال کنند، اونها در دنیا وجود ندارند یا کمیابند. اقبال میگوید در عجم گردیدم و هم در عرب، مصطفی نایاب و ارزان بوله هم. من در اینجا که خاتمه عرایزم هست، با آرزوی این که خداوند متعال جل علا شانه به فضل و عنایات خودش و به طفیل تمام مقدساتش، بالخصوص به طفیل وجود نازنین مولود مسعود ربیع المولود جناب محمد عربی فداه امی و ابی صلی الله علیه و سلم، هرچه سریتر مسلمانان مظلوم تمام عالم را و اسیران دربند مسلمین در تمام دنیا را از بندها و از ستمهای ستمگران رهایی و نجات کامل و مسلمین لشکر های مسلمین را بر جنود کفر مظفر و منصور بفرماید و تجهیزات و تسلیحات دشمنان اسلام در راس همه اینها شیطان بزرگ زمان آمریکا و اذناب پلیدش را، یهود، روس، انگلیس و تمام حکومت‌های همنوایش را که علیه اسلام و مسلمین تدارک دیدند و به دشمنان مسلمین میرسانند تصریحات را، اما مسئله مسلمانان وقتی که به میان می آید جز تحریم تصریحاتی عبارتی دیگر را گویی در مکتب خود نخوانده اند. پروردگارا این همه تجهیزات، امکانات، تصریحات، بمب‌های هسته‌ای، بمب‌های اتمی که درست کرده اند، تمام امکاناتی را که علیه اسلام و مسلمین تدارک دیدند، پروردگارا به عظمت قرآن، به جاه و جلالت، به عظمت روح رسول الله صلی الله علیه وسلم بر سر خود اونها منفجر و مستعمل بفرما. در اینجا من وظیفه خودم میدانم که از یکایک اون کسانی که برای مسلمانان مظلوم دل میسوزانند و حداقل با دعای خودشان مسلمین را کمک می کنند و به خصوص از تصمیمی که در باسون کنفرانس اسلامی علیه سربهای پلید گرفته شد و بالاخص از موزگیری های به حق نظام جمهوری اسلامی بعد از برگشتن وزیر خارجه کشورمان جناب آقای ولایتی نسبت به فرستادن اسلحه جهت کمک مسلمانان مظلوم بوسنی، ما اعلام حمایت و پشتیبانی و همچنین قدردانی و تشکر میکنیم. امیدواریم که خداوند متعال جل علا شانه به همه ما توفیق بدهد که در تمام مراحل زندگی عملا ما رسول خدا صلی الله علیه و سلم را اسوه و نمونه زندگی خود قرار بدهیم و در مقابل دشمنان اسلام اشداء علی الکفار و در مقابل برادران خودمان رحما مصداق رحما و بینهم باشیم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. نکوت و این پیشنهاد به من دیگه نبود، ولی در هفته پیش از هفته قبل که من برای چند روزی ادنهتون در عدم موجودگی من، یکی از بهترین و عزیزترین مادران ما در این شهر حاجانی سنگین آزادی که به حق از ابتدا که من در این شهری هتگون به عنوان یک زن مؤمنه من جهیارتا که همیشه علاقمند به دین، علاقمند به علم، علاقمند به علما بودتا، من شما عزیزان تقاضا دارم که یک بری الحمد شریفا و سه بر قل هو الله به اراده ایشی که با آیه روحا ای سال ثوابی کنید قرائت بفرمایید. تازه رسیده برای مسجد به اشار نویسک بود که به اطلاع تور مطرح بود چون می منطقه اکثر مردم بومی ماهیگیرند، این ماهیگیران عزیز اگر مثل عزیزا هر یکی به تی لانچ تو کن یا یک محبه بمی که تاونی سیادیه بندر رمین عزیزان سیاد رمین عمل کنگن در باره کمک به مسجد، اگر تمام عزیزان در بود ود به همین منوال عمل بکنند انشاءالله این کارهای باقی مانده مسجد با سرعت بیشتری و در مدت کمتری انشاءالله به تکمیل رسن. امیدواریم خداوند متعال در تمام اداره هواشناسی زنگ جد که یک بویه به قلعایی ما برای جبو شناسی، هوا شناسی و برای آب جزرمد مقدار جهیارگا کشیه در نتیجه رفاه، خوبی، منافع برای یه مقدار برای خود مردم منطقه و بالاخص برای افرادی که دارای شناورهای دریایی هم برگردید جهتها مشخص بند و وضعیت آب طوفانی بودن غیر طوفانی بودن هوا مشخص کند که در این قسمت اداره هواشناسی مقابل دریای تها در فاصله تقریبا 900 متری با وسیله تنابهای بندک بوده و به دریا رها کنک بوده طوری که یک جای متمرکز اینشی دوستگوش که سومی مرتبه این که بعضی واجه ها حتما همه ماهیگیران، لانجداران یا قایقداران که چودو گزند یا ماهورانش گیر کنند ایشی برانتی و دو دفعه قبل با مشکل زیادی ماشی به دست یارتا دوباره و سرجان اشته و الان چند روچی این کشی برگ بوده و الان ناپدید ناپیدایند، در حالی که این چیز بسیار قیمتی و همچین دستگاه جز در بوشهر گشتش هیچ کجا بندری دیگر نیسته و قرار بوده حتی اشی بندر عباس بدن، ولی به خاطر اشی که این منطقه به خاطر نزدیک بودن و دهانه خلیج فارس با اقیانوس هند و مسائل دیگر حائز اهمیت خاصی به ادش اختصاص داتا، لذا تقاضا کنک بود که من به سمع عزیزان برسینو که به خصوص عزیزان که با دریا و با شناورهای دریایی سرکار دارند هر گونه اطلاعی در این زمینه دارند به اداره هواشناسی برسینند یا اگر پیدایش کتا برسینند که بالاخص واجکاری که به منی زنگ زد مجده دا که هر کسی اشیا بچین تو بیاری به ما تحویلی دن، ما 100,000 تومان مجدگانی و جایزه بایی تحویلی دن. امیده که انشاءالله بخاطر ثواب یا حد اقل بخاطر همی جایزه حاصل کنه و دوستان تلاشی بکنه و انشاءالله که جایزه اگر رسیدش ما را هم بی بهره مکنه، چون اطلاع ما به شما رسید.